Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, όλοι οι Έλληνες έχουμε περάσει από μια φάση καταλήψεων. Δεν υπάρχει γενιά Ελλήνων που να μην έκανε ή να συμμετείχε ή να υπέστη τις συνέπειες της κατάληψης. Τώρα, αυτό είναι δεδομένο. Έχετε κάνει κι εσείς κατάληψη? Πώς δεν έχω κάνει? Όλοι έχουμε κάνει. Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας ο οποίος δεν συμμετείχε σε κάποια κατάληψη. Ορίστε. Τα λέει ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως με το παλιό, Προστασίας του Πολίτη με το καινούριο, ούτε το παλιό ίσχυε ούτε το καινούριο, λεπτομέρεια. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος βγήκε σήμερα το πρωί στο Sky και μιλούσε για τις καταλήψεις των παιδιών και είχε βέβαια άποψη και γι' αυτό, είπε ότι δεν θα επέμβει η αστυνομία, πάλι καλά, 2020. Στα λόγια ακούσαμε από τον Υπουργό να λέει ότι η αστυνομία δεν θα μπουκάρει μέσα στα σχολεία να μπουζουριάσει τους μαθητές. Το κρατάμε ως θετικό, γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Και αμέσως μετά μας είπε και δημιούργησε την εικόνα ότι ο ίδιος έχει κάνει κατάληψη. Όταν ήταν νέος, μπορεί και μεγαλύτερος, συμμετείχε στην κατάληψη, άρα κάτι πολύ φυσικό. Μετά μίλησε για τα αιτήματα των μαθητών. Και επίσης, αν δείτε διαχρονικά τα αιτήματα που έθεταν οι μαθητές, είναι περίπου τα ίδια. Εκτός από φέτος που έχουμε ένα πρόσθετο που είναι ο COVID. Τα αιτήματα είναι κάθε φορά περίπου τα ίδια. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι ένα παλιό φαινόμενο και δεν είναι κάτι επαναστατικό. Καθότι ο συγκεκριμένος υπουργός θέλει επαναστατικές κινήσεις και διαδικασίες. Και το λέει με μια απογοήτευση ότι δεν είναι επαναστατικά τα αιτήματα των μαθητών. Οπότε να τα πετάξουμε, να τα αγνοήσουμε. Θα μείνουμε σε αυτό που λέει ότι είναι ίδια τα αιτήματα. Προφανώς είναι ίδια, αφού δεν έχει αλλάξει τίποτα, δεν έχουν κάνει τίποτα αυτοί οι υπουργοί που έχουν περάσει από εκεί και οι υπόλοιποι υπουργοί, όλες οι κυβερνήσεις που ήρθαν σε αυτόν τον τόπο, μπαλώματα έχουν κάνει. Παιδεία αξιοπρεπή του 21ου αιώνα, στα 21 χρόνια του 21ου αιώνα, ακόμα δεν έχει η Ελλάδα. Ούτε στην πρωτοβάθμια, ούτε στη δευτεροβάθμια, ούτε στα πανεπιστήμια. Οπότε απολύτως λογικό τα αιτήματα να είναι τα ίδια. Ούτε τώρα θα λυθούν. Γιατί δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόθεση, βούληση πολιτική να λύσουν αιτήματα που αφορούν τα λαϊκά παιδιά. Σε καμία περίπτωση. Οι πολλοί, οι λίγοι πάνε στα ιδιωτικά, οι πολλοί θα πηγαίνουν σε αυτά τα σχολεία που θα κάνουν και μια κατάληψη για να λυθεί, μπας και λυθεί τίποτα. Κυρίως να ακουστεί, μπας και ακουστεί τίποτα. Ποιοι φταίνε τώρα για τις καταλήψεις, έρχεται ο άλλος υπουργός να μας πει. Έχετε ευθύνη και εσείς δημοσιογράφοι και έχετε ευθύνη όταν λέτε αυτά στην τηλεόραση. Ποια? Σταματήστε να λέτε αυτά τα πράγματα. Να Καλά. Διδάσκετε στους μαθητές και σε αυτή την ηλικία ότι μπορεί να παραβιάζουν τους κανόνες χωρίς συνέπειες. Κύριε Υπουργέ, Όχι. Είναι κακό μάθημα για τα Κύριε παιδιά. Υπουργέ. Δεν μπορούν τα παιδιά να διεκδικούν. Και έχετε ευθύνη εσείς. Δεν μπορούν τα παιδιά να διεκδικούν, κύριε Υπουργέ. Δεν λέτε όμως τίποτα για το αν πρέπει να κάτσουμε κάτω και να τα δούμε με τα παιδιά. Τα προβλήματα αυτά. Σεβόμενα τους νόμους και υφιστάμενα τις συνέπειες. Και αποφασίσαμε Τετάρτη στο εφετείο στις 10 η ώρα πορεία για τη δίκη της Χρυσής Αυγής μαζί με όλους τους υπόλοιπους που καλούν σε πορεία και Παρασκευή θα πάμε στο Υπουργείο Παιδείας. Να, παράδειγμα τώρα, ένας μαθητής εδώ από το συντονιστικό των μαθητών βγήκε το πρωί σε κανάλι, είναι ο Χαρίτος Γκυλάκης, ο οποίος δεν ακούει αυτά που λέει ο Χρυσοχοΐδης για τα παροχημένα αιτήματα, δεν ακούει αυτά που λέει ο Άδωνς ότι φταίνει δημοσιογράφοι που κανακεύουν τους μαθητές, πάντα βρίσκεται ένας ένοχος και αντίπαλος και αποφασίσαν τα παιδιά την Παρασκευή να πάνε στο Υπουργείο Παιδείας, συγκέντρωση έξω από εκεί και την Τετάρτη, όπως πολλοί από την Αθήνα και σε άλλες πόλεις θα πάνε έξω από τα δικαστήρια. Εδώ στην Αθήνα, στην Αλεξάνδρα, στο εφετείο, στη Λουκάριος, για να διαδηλώσουν, να δηλώσουν συμμετοχή, να είναι παρόντες σε μια ιστορική στιγμή της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, που είναι η ημέρα που ανακοινώνεται η απόφαση για την Χρυσή Αυγή. Μετά από 4,5 χρόνια δίκης, διαδικασιών δικαστικών μέσα στην αίθουσα και πολλών σκηνικών μέσα στην αίθουσα. Έχουμε καλές ειδήσεις που πρέπει να τις λέμε. Δυστυχώς στην Ελλάδα, παραλαμβάνω, η μικροψυχία περισσεύει. Έρχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κύριε Στάθ και κύριε Ρογκάκο, και τι γράφει στην έκθεση? Ότι η Ελλάδα αντιμετώπισε εξαιρετικά καλά την πανδημία και εξαιρετικά καλά και τις οικονομικές επιπτώσεις. Βελτιώνει την εκτίμηση, έστω και κατά λίγο, για την ύφεση και μας πηγαίνει καλύτερα από ό,τι μας περίμενε πριν από λίγους μήνες και πολύ καλύτερα από ό,τι μας θεωρούσαν στην αρχή της πανδημίας. Αναφέρεται σε μεγάλα και έγκαιρα οικονομικά μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση στον σωστό χρόνο για να διατηρηθεί η ελληνική οικονομία σε ζωή και προβλέπει, εφόσον βρεθεί το εμβόλιο, μεγάλη οικονομική ανάπτυξη την επόμενη τριετία στην Ελλάδα. Αυτά να τα βλέπουμε. Να λέμε και τα καλά, ρε παιδιά. Μην λέμε μόνο τα αρνητικά. Να λέμε και τα καλά, ρε παιδιά. Μην λέμε μόνο τα αρνητικά. Ναι, μα δεν τα λέει κανείς όμως τα καλά. Εδώ έχουμε κοντζά με έκθεση του Δουνουτού που λέει τόσο καλά λόγια. Χαμπάρι, κανείς δεν την έχει πάρει. Και δεν αφορά και κανέναν. Αλλά ο Άδωνης την είδε και αισθάνθηκε την ανάγκη να βγει να μας πει ότι υπάρχουν καλά λόγια και να τα λέμε, ρε παιδιά. Τα καλά λόγια, όχι μόνο τα αρνητικά. Γιατί γίνονται πραγματάκια που έλεγε μια συνάδελφος του καλλιτεχνικού χώρου κάποτε και έχει μείνει στην ιστορία. Να, ένα καλό που γίνεται είναι αυτό που λέει ο Χρυσοχοίδης. Εφοδιάζονται όλοι από νωρίς με ένα ποτό, με μια μπύρα και συσσωρεύονται μαζικά σε πλατείες, σε χώρους. Να καταλάβετε το εξής, ότι προσωπικά επελήφθην στην οδό Ασκληπιού, που είναι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που έχει μια πάρα πολύ μεγάλη πλατεία και ένα μεγάλο αυλόγυρο, επί μέρες επιχειρούσε και εγώ ο ίδιος για να σταματήσει το φαινόμενο. Επί μέρες επιχειρούσε και εγώ ο ίδιος για να σταματήσει το φαινόμενο. Ματατζής. Ήταν ντυμένος ματατζής. Αν είδατε εκεί κάποιον έξαλλο να τρέχει με τον κλόπ και να επιχειρεί έξω από την εκκλησία, όχι μέσα στην εκκλησία κάθε Κυριακή που είναι κάτω και τρώει ένα στα σάλια του άλλου, έξω από την εκκλησία, επιχειρεί στη συγκεκριμένη περιοχή στα Εξάρχεια, στην πρώτη γραμμή του πολέμου δηλαδή, επιχειρεί ο ίδιος ο Χρυσοχοίδης. Όπως είπε ο ίδιος το πρωί, δεν το μοντάραμε, έτσι ακριβώς το είπε, το Χρυσοχοίδη ποτέ δεν το μοντάρουμε. Λέει τόσο κουφά που δεν χρειάζεται καμία απολύτως παρέμβαση. Είναι ο καλύτερος πελάτης και τα λέει με αυτό το ύφος της σοβαρότητας και της γνώσης και της πολιτικής εμπειρίας. Νομίζει και ο ίδιος ότι χαράζει γραμμές, ανοίγει μέτωπα και ο λόγος είναι το μη στα μέχρι σήμερα πράγματα. Οπότε, κάντε την εικόνα, ένας ματατζής, ο Χρυσοχοίδης δηλαδή ντυμένος ματατζής, ο οποίος επιχειρεί έξω, πάντα έξω από τον Άγιο Νικόλαο για να διώξει τα παιδιά. Μια που είπαμε έξω, να θυμηθούμε και μια άλλη παροχημένη, μουχλιασμένη ιδέα και σαν τέτοια θα την πει με χαρά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Συμφωνώ με τον Άδωνη για την ευθύνη που έχουν οι γονείς. Μην κοροϊδευόμαστε. Ένα ανήλικο παιδί, όταν θα κάνει κάποιες ζημιές, πρέπει να πληρώσει ο γονιός του. Αλλά είναι προτιμότερο, κύριοι συνάδελφοι, να τελειώσει αυτή η ιστορία με τις νεολαίες. Αν δεν καταργηθούν νεολαίες στα γυμνάσια, λύκη και πανεπιστήμια, αυτές οι φράξεις που λέω εγώ, που εποάζουν όλη αυτή τη διαδικασία, δεν πρόκειται να επιληθεί το πρόβλημα. Κατάργηση λοιπόν των νεολαίων δεν χρειάζεται. Εκεί είναι το γνωστικό της αντικείμενο και πεδίο. Τι έτσι κάνουμε τις νεολαίες στα πανεπιστήμια ή στα γυμνάσια ή στα λύκια. Έξω τα κόμματα. Νεολαίες όμως. Οι ιδέες δεν παράγονται από νεολαίες, οι ιδέες παράγονται από ανθρώπους. Και ως γνωστόν, οι νεολαίες δεν έχουν ανθρώπους. Είναι αυτή πολύ ωραία λογική σε πολλά θέματα, η οποία διατυπώνεται με τόσο απλοϊκά σχήματα και με τέτοιο βαρύγδουπο τρόπο. Και την ακούμε από πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους και με πολύ μεγάλη χαρά τα φιλοξενούμε και τους φιλοξενούμε εδώ για να τα μοιραστούμε μαζί σας. Να αλλάξουμε λίγο mood, επειδή όπως είπαμε και πριν, η εβδομάδα αυτή είναι πολύ ιδιαίτερη. Στα μέσα της εβδομάδας, την Τετάρτη, έχουμε την ανακοίνωση για την δίκη της απόφασης για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Χάι Χίτλερ! Χάι Χίτλερ! Ο λύκος την καθαρίζει τη φωλιά του! Και αυτή η φωλιά θα μείνει καθαρή! Είναι καθαρίζει! Φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιρογράτες, ό,τι θέλουν! Θα τους πάρω με τα κεφάλια! Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν την κληρονομιά μας, το αίμα της φυλής μας. Όλα αυτά τα προβλήματα λύνονται σε μία ημέρα. Ή μάλλον, για να το πούμε και σε καθαρέουσα, εν μία νυχτή, διότι όλες οι καλές δουλειές νύχτα γίνονται και όχι ημέρα. Φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον. Καινούριο τάχα κάτι να μας φέρει. Κρύβει μες στα δόντια του, το ξέρω. Καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Εδώ είμαστε! Αγκασία Μιτζούλ, εσείς είστε τα τάγματα εφάντου της κρίσης αυτής. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Αν υπήρχαν σήμερα οι Ναζί, ίσως να ήμασταν και μαζί, αλλά δεν υπάρχουν οι Ναζί, πώς θα το κάνουμε. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν, δεν θα πεθάνει μόνος, θα κυσέτων. Ξεκινάει λοιπόν μια εβδομάδα ιδιαίτερο σημαδιακή στη σύγχρονη ιστορία αυτού του τόπου. Άλλη μια εβδομάδα με επέτειο σημαδιακή και ιστορική. Η απόφαση του δικαστηρίου για τα εγκλήματα της ναζιστικής συμμορίας είναι στοίχημα για όλους. Για τους συγγενείς των θυμάτων, για τη δικαιοσύνη, για το περιδικαίο αίσθημα της κοινωνίας, για το πολιτικό προσωπικό, για κάθε ενεργό πολίτη. Η μεθαυριανή απόφαση του δικαστηρίου μετά από 5,5 χρόνια είναι σημαντική. Είναι ένας κομβικός σταθμός σε μια μακρά πορεία. Τελειώνει ο φασισμός με αυτή την απόφαση? Όχι, με κεφαλαία είναι η απάντηση. Ο φασισμός τσακίζεται στους δρόμους, στις πλατείες, στα γήπεδα, στις γειτονιές, όχι στα αστικά δικαστήρια. Ο φασισμός τσακίζεται στη λέξη «αλλά». Στο μυαλό του γείτονα, του φίλου, του συγγενή που δηλώνει στα λόγια ανεκτικός, άνετος, με κάθε τι διαφορετικό, όμως στη συνέχεια της πρότασής του βάζει το περίφημο «αλλά». Δεν είμαι φασίστας, όπως λένε, αλλά να πάνε να ζήσουν στον τόπο τους. Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά δεν τους θέλω στη γειτονιά μου. Δεν είμαι με το ρουπακιά, αλλά και ο Φίσας προκαλούσε με τα τραγούδια του. Ο Ζακ με τον ντύσιμό του. Ο Γρηγορόπουλος, μικρό παιδί, τι ήθελε στα εξάρχεια εκείνη την ώρα. Όλα αυτά τα αλλά που όπλησαν και οπλίζουν εγκληματικά χέρια. Όλα αυτά τα αλλά που πίσω τους κρύβουν ξύλο, πέτρες, επιθέσεις, δουλειές της νύχτας, όπως ακούσαμε πριν, κυνηγητά, καψίματα και δολοφονίες. Η συμμορία πρέπει να καταδικαστεί και να σαπίσει στη φυλακή. Εσύ όμως που τους ψήφισες, που τους συμπάθησες, που τους θαύμασες, που έχεις το αλλά στις προτάσεις σου, κυκλοφορείς ελεύθερος και σκορπάς δηλητήριο κατά ανθρώπων αδύναμων, ανήμπορων, κυνηγημένων, διαφορετικών, δεν θα βρεις ποτέ ησυχία. Την κοινωνία της ομοιομορφίας που έχεις στο μικρό μυαλό σου δεν θα τη ζήσεις ποτέ. Και ξέρεις γιατί? Μάλλον το ξέρεις. Γιατί εκτός από σένα, που ρυπαίνεις στον αέρα, με τις άπιες ιδέες σου, υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, απλοί καθημερινοί, όχι σπουδαίοι, που πάντα θα στείλουν τείχος στη σαπίλα του φασιστικού μυαλού σου. Στις γειτονιές, στα γήπεδα, στους δρόμους, στις πλατείες. Χιλιάδες άνθρωποι με θάρρος, πείσμα, απόφαση και θέληση να πατάνε τα σκουλίκια κάτω. Στη χώρα του Διστόμου, των Καλαβρίτων, του Κομμένου Άρτας, του Βιάννου Κρήτης, της Κοκκινιάς και της Κεσαριανής, δεν χωράει φασιστική σκέψη. Δεν χωράει φασίστας, official ή καλυμμένος. Δεν χωράει μαχαιροβγάλτες με αγγυλωτούς σταυρούς στα μπράτσα. Δεν χωράει κανένα αλλά σε αυτή ειδικά τη χώρα. Τελειώνει ο φασισμός, έστω και με την απόφαση χιλιάδων ανθρώπων να τσακίσουν τις νοσηρές ιδέες. Όχι με κεφαλαία. Ο φασισμός τελειωτικά, ιστορικά, ριζικά, τελειώνει όταν τελειώσει και το υπόβαθρο πάνω στο οποίο γεννιέται. Και αυτό είναι το σύστημα της κραυγαλαίας ανισότητας, των διαχωρισμών, των βομβαρδισμών, της εκμετάλλευσης. Το σύστημα που μόνη αξία έχει όχι τους πολλούς ανθρώπους και τις ανάγκες τους, αλλά το κέρδος για τους λίγους. Αυτό το πλαίσιο, αυτό το σύστημα οργάνωσης της κοινωνίας, αυτό είναι νοσηρό. Αυτό γεννάει φίδια με μαύρα αυγά. Αυτό τελειώνει τις ανάγκες των ανθρώπων, αυτό τελειώνει την αξία του ανθρώπου, αυτό στερεί βασικά αγαθά όπως είναι η παιδεία, υγεία, πολιτισμό, αξιοπρεπή ζωή και πραγματική ελευθερία. Αυτό τελειώνει τους ανθρώπους, όσοι οι άνθρωποι δεν το τελειώνουν. Ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, πολλά χρόνια πριν, δεκαετίες πριν, το είχε περιγράψει ως εξής. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται για να μην γίνονται άλλες μαλακίες. Για παράδειγμα, ο φασισμός. Ο φασισμός είναι ένα κύμα βαρβαρότητας που ξέσπασε σε μερικές χώρες με τη δύναμη στοιχείου της φύσης. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, ο φασισμός είναι μια καινούρια τρίτη δύναμη που στέκεται δίπλα στον καπιταλισμό και τον κομμουνισμό ή και πάνω από αυτές. Η παραπάνω άποψη όμως αποτελεί μια υποχώρηση μπροστά στον φασισμό, γιατί ο φασισμός είναι μια ιστορική φάση που μπήκε τώρα ο καπιταλισμός. Πώς λοιπόν θα πει κάποιος την αλήθεια για τον φασισμό όταν δεν θέλει να πει τίποτα για τον καπιταλισμό που τον προκαλεί? Πώς θα έχει αλήθεια αυτή η πρακτική σημασία? Αυτοί που είναι αντίπαλοι του φασισμού χωρίς να είναι αντίπαλοι του καπιταλισμού Αυτοί που παραπονιούνται για τη βαρβαρότητα, που αιτία τάχα έχει τη βαρβαρότητα την ίδια, μοιάζουν με ανθρώπους που θέλουν να φάνε το κρέας, να μην δουν όμως τα αίματα. Δεν είναι κατά των σχέσεων ιδιοκτησίας που προκαλούν τη βαρβαρότητα, παρά μονάχα κατά της βαρβαρότητας της ίδιας. Υψώνουν τη φωνή μόνο όταν οι χασάπιδες δεν πλένουν τα χέρια τους προτού φέρουν το κρέας στο τραπέζι. Ο φασισμός δεν είναι καμία φυσική καταστροφή. Η εξήγησή της έχει τη φύση του ανθρώπου. Όποιος λοιπόν θέλει να περιγράψει τον σεισμό παύλα φασισμό, τον πόλεμο και τις άλλες μεγάλες φυσικές καταστροφές, πρέπει να πει μια πρακτική αλήθεια. Πρέπει να πει πως τις μεγάλες αυτές καταστροφές ενάντια στις τεράστιες ανθρώπινες μάζες των εργαζομένων στα μέσα παραγωγής τις προκαλούν οι ιδιοκτήτες αυτών των μέσων. Κείμενο είναι του Μπρέχτ, είναι από θεατρική παράσταση το απόσπασμα που ακούσαμε. Σας θέλουμε βοηθούς για την εκπομπή της Τετάρτης και σήμερα και αύριο έχουμε αρκετά εκτενή αποσπάσματα και συνεντεύξεις. Για την εκπομπή της Τετάρτης το 2.11.10.80.880 πάρτε, διαμορφώστε την. Θέλουμε να είναι μονοθεματική. Ζητήστε ό,τι έχουμε παίξει για το φασισμό όλα αυτά τα χρόνια, οι τακτικοί ακροατές, αφιερώματα για τις πόλεις, τις μαρτυρικές πόλεις αυτού του τόπου, για το Δίστομο, το Καλάβρητα, ό,τι άλλο σας έχει κάνει εντύπωση, τραγούδια σχετικά, ώστε να διαδηλώσουμε κι εμείς από εδώ ραδιοφωνικά. Δεν μπορούμε να είμαστε κάτω, γιατί είναι εδώ το μετερίζει μας. Να μπορούμε να διαδηλώσουμε ραδιοφωνικά και να είμαστε μαζί σας, να συμπαρασταθούμε, να νιώσουμε ότι είμαστε εκεί, μέσα και έξω από το εφετείο, δίπλα στη Μάγδα Φίσα και τους χιλιάδες, γιατί πραγματικά χιλιάδες τα πάνε, από όλες τις γωνιές της Αθήνας. 2.11 λοιπόν, 10.80.880, ζητήστε για την Τετάρτη αυτά που εσείς θέλετε να ακούσετε. Οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, κατά καιρούς και πριν τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, έκαναν και λίγο μετά, έκαναν ό,τι μπορούσαν και ό,τι μπορεί ένα μέσο ενημέρωσης, ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης ο ευρύτερος, για να βαντάρουν, να ξεπλύνουν την Χρυσή Αυγή. Θα ακούσουμε με σειρά τους δημοσιογράφους, είναι από ένα βίντεο που έχουμε αναρτήσει από χτες στο site της Ελληνοφρένης, μπορείτε να το δείτε και με εικόνα. Τους δημοσιογράφους Τράγκα, Μπογδάνο, Θέμο Αναστασιάδη, Σταύρο Θεοδωράκη και ένα απόσπασμα από την εκπομπή της Μελέτη. Μου έχουν πει ότι δεν είναι ναζιστικό κόμμα. Έχουν διαψεύσει όλες τις σχέσεις με νεοναζιστικές οργανώσεις, τις οποίες επικαλούνται διάφοροι. Και δεν πρόκειται να σας κουράσω απόψε με όλα αυτά. Τώρα προσπαθώ να καταλάβω. Μοιράστηκε υλικό της Χρυσής Αυγής σε παιδιά που ήρθαν να επισκεφθούν το κοινοβούλιο. Πολύ καλά το κατάλαβες. Και πού είναι το κακό? Εγώ λέω ότι οι κύριοι της Χρυσής Αυγής εκφράζονται, αν θέλετε, υπέρμετρα. Αν θέλετε, να ευθυγραμμιστώ εγώ με αυτούς που λένε ότι έχουν τραχία ή, αν θέλετε, φασιστική ρητορία. Πώς τους ψηφίζει ένα εκατομμύριο κόσμος? Εγκληματική οργάνωση δεν τους έχουν βγάλει. Τους ταλαιπωρούν και τους σέρνουν σε μια δίκη κρατώντας τους όμηρους. Κοινοβουλευτικό κόμμα είναι. Τα παιδιά έρχονται να δουν το κοινοβούλιο. Γιατί να μην πάρουν υλικό της Χρυσής Αυγής? Ενώ η χώρα πάει στον Κιάδα, εμείς φέραμε τον Κιάδα εδώ. Αλλά τον άλλο Κιάδα, τον περίφημο Κιάδα, του Αιγέρτητη. Αιγέρτητη, είναι εδώ. Είπαμε για τραμπούκους, η μάνα Φίσα ξέσπασε, πέταξε το μπουκάλι. Ο Ρουπακιάς έχει αρχίσει και, πώς να το πω, σε τελείως ανθρώπινο επίπεδο, λογικά αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι ράκος. Δηλαδή όταν γυρνάει η μάνα, δεν αντιδρά πια, μόνο ο δικηγόρος του αντέδρασε, λέει συγκρατήστε την επιτέλους. Απ' την άλλη μια μάνα η οποία λέει τα είδατε και χθες, είναι λυτή. Αυτά που λένε οι αντίπαλοι σας για εσάς, ναζιστής? Ναζιστής. Ναζιστές ήταν μιας άλλης εποχής φαινόμενο στην Γερμανία, το οποίο όμως εμένα προσωπικά και πολιτικά δεν με αφορά. Εσείς κινείστε με λεωφορείο, με τρόλεϊ? Βεβαίως και κινούμε με λεωφορείο, τρόλεϊ, μετρό, με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί έπρεπε να μάθουμε πώς ακριβώς κινείται ένας φασίστας βουλευτής που έχει αναλάβει το κόμμα του την πολιτική ευθύνη δολοφονίας. Γιατί έχει συμβεί και αυτό. Σε σχέση τώρα με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των Συντακτών το Σαββατοκύριακο, που προκάλεσε κάποια σχόλια, συζητήσεις, εντοπίσαμε ένα νέο φρούτο, όχι στο πρωτοσέλιδο, μια προσπάθεια γενικότερη. Και αυτό που κατάλαβα εγώ από το πρωτοσέλιδο είναι ότι υπάρχει ένα νέο φρούτο, ένας καθώς πρέπει αντιφασισμός. Ένας γραβατωμένος αντιφασισμός που εκφράζεται με αρθρογραφία πρωθυπουργών και πρώην πρωθυπουργών. Γιατί η εφημερίδα των Συντακτών φιλοξένησε άρθρα όλων των πολιτικών αρχηγών και του πρωθυπουργού του νυν και του Αντώνη Σαμαρά. Και είχε τίτλο «Το τείχος της δημοκρατίας». Αυτός λοιπόν ο καθώς πρέπει αντιφασισμός, σε εισαγωγικά, πάει να σκεπάσει τον πραγματικό αντιφασισμό, πάει να νουθετήσει το διαρκή αντιφασισμό, χρόνια τώρα, και λίγο πολύ να παραμερίσει τον ενεργό ακτιβιστικό αντιφασισμό. Γίνεται μια προσπάθεια να διαχωρίσει τον αντιφασισμό στον καλό, συνετό και σε αυτόν του δρόμου. Υπάρχει μια τέτοια προσπάθεια, το νιώθω, το βλέπω, ότι έγινε ή προσπαθεί να γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Σε σχέση με τον τίτλο «Το τείχος της δημοκρατίας», ούτε τείχος, ούτε δημοκρατία. Δημοκρατία δεν είναι αυτό που ζούμε, δεν έχει ίσες ευκαιρίες, δεν έχει εξάλληψη αντιθέσεων, έχει εκμετάλλευση, δεν υπάρχουν τα βασικά αγαθά. Τα ξέρουμε όλοι, ειδικά στα χρόνια του μνημονίου. Σε σχέση με το τείχος, τείχος με Κυριάκο και Σαμαρά δεν είναι τείχος, είναι παροδία. Και άλλη μια αυταπάτη από τις πολλές που πέφτουν κάθε μέρα στον δημόσιο διάλογο. Τείχος με πρόθυμους υπηρέτες του καπιταλισμού δεν είναι τείχος κατά του φασισμού, σε καμία περίπτωση. Το τείχος κατά του φασισμού είναι αυτό που είναι και κατά του καπιταλισμού. Δεν μπορεί να είναι μόνο έτσι, άρα οι υπηρέτες, οι οσφιοκάμπτες της Αμερικανικής πρεσβείας, των ιδεών, των αξιών του καπιταλισμού δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μαχητές κατά του φασισμού. Αυτό είναι μια παροδία. Για πρωτοσέλιδα είναι καλά όλα αυτά, αλλά για την ουσία των θεμάτων και της συγκεκριμένης υπόθεσης δεν είναι καθόλου καλά. Παρακάλια και ευχές δεν τρομάζουν τις οχές. Παρακάλια και ευχές δεν τρομάζουν τις οχές. Μαύρη αυγή σέρνεται στη γη, φάρμα καιρό, φιδιαγγείλωτο, παυλοφύσα, τρεις πληγές φορώ. Απτουλμάναν, δεκαγμές μετρώ. Ισκισμένη, φλέβα μου κοίτα, μες στο αίμα, τον Σακτζάτ Λουκμάν. Μαύρη αυγή, σέρνεται στη γη, φάρμα καιρό, φιδιαγγείλωτο, απ' τη σάπια, μητέρα των αστών. Ρουπακιάδες, τάγματα φιδιών, του λυκών του καπιταλισμού, που μισούν το δίκιο του λαού. Το φασισμό πάτα στο λαιμό, το φασισμό πάτα στο λαιμό, του φασίστα χέρι αν σηκωθεί, την πυγμή του καπιταλιστή δοκιμάζει πάνω στο λαό, που τον θέλει έρμο και σκυφτό. Το φασισμό πάτα στο λαιμό, το φασισμό. Και το γνωστό τραγούδι των υπεραστικών. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 2-11-10-80-8-80. Πάρτε, πείτε ό,τι θέλετε για τα τρέχοντα και με στόχο βλέμμα, ματιά στην Τετάρτη που είναι αυτή πολύ κρίσιμη ημερομηνία. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο λαό, το πρώτο μέρος του λαού και είμαστε εδώ αμέσως μετά. Κύριε Μπαρμπαγιάννη. Κύριε Βυσδέκη. Ναι, μάλιστα αυτό είμαι. Συμφωνώ με τα αιτήματα των μαθητών. Μπράβο, γιατί είχαμε μια καούρα και σας ρωτήσαμε. Συμφωνεί άραγε ο Βυσδέκης να κάνουν τα παιδιά κατάληψη ή όχι, γιατί δεν ξέραμε τη συμφωνία σας ή μη. Όμως από το σπίτι τους, από τους καθηγητές τους, καθηγητές τους δεν έχουν τρόπους. Δεν έχουν τρόπους από το σπίτι τους. Να λένε κυρία Κεραμέως τρέμε. Όχι Κεραμέως τρέμε. Αυτό είναι αλήθεια. Ή η κυρία Υπουργός θα μπορούσε, ναι, είναι τσουβαναρέ. Φαίνεται από αυτό ότι είναι όπως λέει ο συνάδελφος εδώ στα παραπολιτικά. Πολιτικά φαίνεται και από αυτό και ότι είναι αλυτάκια. Και συντάσσουμε. Μην μιλάτε πάνω μου. Και συντάσσουμε. Μιλάω εγώ τώρα. Με έχει πιάσει Άδωνης. Μίλα. Μίλησα, το είπα. Και συντάσσομαι με τον Παλούρδο να πάρουν εντολή από το ξεχοίδι οι αστυνομικοί να τα χαμίσουν τα μαλακμένα. Αχ, θα γίνει γαμίση, τέλειο. Ελληνοπαίδεια εκεί. Ναι, ναι. Νομοταγής πολίτης εδώ. Έλα τώρα μεταξύ μας. Ναι, όχι μεταξύ, νομοταγής πολίτης. Καλά, καλά, έτσι πολλοί είμαστε. Ναι, τι θα γίνει δηλαδή με αυτούς τους κομμουνιστάς και τις καταλήψεις στα σχολεία. Δεν ξέρω, αυτή η ιδεολογική ηγεμονία. Τι έλεγε ο Άδωνης ότι νίκησαν οι ιδέες τους, μαλακίες. Κοίταξε, κινδυνεύει. Πότε θα έρθει η ομαλότητα, πότε θα πάμε στην κανονικότητα με αυτά τα μούλικα. Ναι, κοίταξε να δεις, όπως είπε και η τέος υπουργός, η τέτοια η Διαμαντοπούλη σε μια συνέντευξή της, λέει, παραβιάζει το Σύνταγμα. Άραγε. Ναι. Αφού παραβιάζει. Άραγε, άραγε, άραγε ακόμα μ' αγαπάς. Να πείτε εκεί στον υπουργό να στείλει μερικούς σαν αυτόν τον Ελληναρά εκεί στην μπάτα που ήταν με την αλυσίδα, τη χοντρή, την κυλίτσα και τα μαύρα γυαλιά να βάλει την τάξη. Πού είχε τέτοιον, δεν τον είδα. Δεν τον είδε στην Πάτρα. Α, στην Πάτρα, ναι, τον είδα. Μαθητέ, ναι, με κάτι. Αυτόν τον υφάλιο, το γονιό που θα βγάλει, το νέο του αύριο που θα βγάλει. Να στείλει μερικούς τέτοιους να βάλουν την τάξη. Έχουμε αγανακτήσει εμείς οι νομομεταγείς πολίτες. Αποστόλη μου, τι καλούλης ο Κούλης. Αχ, μωρέ, δεν είναι γλυκάς. Ψυχή μου, ψυχουλίνο είναι, ψυχουλίνο σκέτο. Μην είναι, πληρωθήκαμε, στον τουρισμό πληρωθήκαμε. Μπήκανε λεφτά, πού μπορεί. Τώρα τι θα τα κάνω, ρε μαλάκα, περίμενε, τι θα τα κάνω, περίμενε. Αποστόλη. Συγγνώμη, τι θα τα κάνω. Πόσα μπήκανε. Πήραμε και τους τρεις μήνες μαζί. Πολύ καλά, άντε σε καλή μεριά. Πολύ καλά, ναι, το θέμα είναι τι να τα κάνω, να τα φτιάξω. Η λογική λέει ότι θα τα φάτε σε φάρμακα από το άγχος που είχατε τόσο καιρό με τι θα ζήσετε. Ού να χαθείτε. Πού να χαθείς, γεια σου. Παρακαλώ. Ναι, ο Άδωνης που δεν έχει ώρα να... Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Ακούσει τη μαθήτρια. Μπορεί και περιμένει. Όχι, δεν είναι ότι δεν έχει ώρα. Μια χαρά, δεν θέλει. Τα τρία λεπτά στις διαφημίσεις να. Στις διαφημίσεις δεν έχει θέμα. Στις διαφημίσεις κινείται η αγορά στις διαφημίσεις. Εντάξει. Μα τι συγκρίνουμε. Δεν μου λες, πες αυτόν τριφλούν τα κόκαλα του Πάτρα στο δεύτερο γυμνάσιο Αθηνών με τις μαλακίες που λέει. Ο Καραγκιωζάκια τα βγάζετε όλα συνέχεια στην τηλεόραση, στο ράδιο. Άντε μου να φύγετε από το ράδιο. Δεν μιλάτε καλά, κύριε, θα σας πάρει ο διάολος. Ή να πάρει ρε, τι μαλακίες λέει ρε. Να αφήσει τα σογκλάνια, να κάνουν κουμάντο. Κοίταξε να δεις, και εσάς που σας αφήσαμε να κάνετε κουμάντο και να διαλέγετε και να ψηφίζετε αυτούς ψηφίζετε, καλύτερα τα παιδιά, άστο. Να ψηφίζουμε τα παιδιά, αφού είσαι όλοι κουμούνια, βρωμιά. Βρωμιάριδες! Κομμουνιστής καλός δεν υπάρχει, ρε! Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό, η καλή από ό,τι βλέπω είναι η άλλη πλευρά. Δεν καλό βρήκε κανένα, ρε! Άντε, σούργελα κοινωνία! Έχετε κάνει ποτέ σεξ με κομμουνιστή? Σούργελα! Έχετε κάνει ποτέ σεξ με κομμουνιστή? Θα σας γαμίσει τα πάτερα! Θα σας αρέσει! Στο δεύτερο γυμνάσιο Αθηνών! Ναι, μωρέ, εντάξει! Αν πάρει στο ράδιο και δεν έχετε αντίλογο και μιλάτε! Έχω την αίσθηση ότι θα σας αρέσει πολύ το σεξ με κομμουνιστή. Να πάω να βρει. Θα σας πάει γαμίσοντας πολύ όμορφα. Άντε, σούργελα! Σούργελα της κοινωνίας. Μην το απορρίπτετε, δοκιμάστε το. Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, όλοι οι Έλληνες έχουμε περάσει από μια φάση καταλήψεων. Δεν υπάρχει γενιά Ελλήνων που να μην έκανε ή να συμμετείχε ή να υπέστη τις συνέπειες της κατάληψης. Έχετε κάνει κι εσείς κατάληψη? Πώς δεν έχω κάνει? Όλοι έχουμε κάνει. Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας ο οποίος δεν συμμετείχε σε κάποια κατάληψη. Ο αγωνιστής Χρυσοχοΐδης που επιχειρεί και τα βράδια έξω από τον Άγιο Νικόλαο για να διώξει τους νέους και τους προσπαθεί να τους πείσει να μην κάνουν τώρα κατάληψη, ενώ αυτός έχει κάνει. Ειδήσεις τώρα από τον υφιστάμενο του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Μετά τα βαρισίματα άρθρα των πολιτικών αρχηγών στην εφημερίδα των συντακτών με θέμα τη Χρυσή Αυγή, νέα άρθρα φιλοξενεί σήμερα η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Το άρθρο του Αντώνη Σαμαρά με τίτλο «Αντιφασισμός ρε μουνιά» και το άρθρο του Κυριάκου Μητσοτάκη «Φασισμός τέκνο του καπιταλισμού» έχουν ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Στο μεταξύ, επικεφαλής της αντιφασιστικής πορείας μεθαύριο στο κέντρο της Αθήνας θα είναι ο αντιφασίστας Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος θα κρατάει πανό με σύνθημα «Η τσαντρική σχολή είναι αντιφασιστική. Μπάτσι γουρούνια, κόψτε τη γυμναστική». Μαζί του τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία αρθρογράφησαν στην εφημερίδα των συντακτών υπέρ του τείχους της Δημοκρατίας. Αυθονιδιούρηση είχε σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ από το κρεβάτι του πόνου όπου βρίσκεται τις τελευταίες μέρες επειδή ο κορονοϊός δεν υπάρχει ή είναι κατασκεύασμα των Κινέζων. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, είχε καλή διάθεση και τραγούδησε στις νοσοκόμες το τραγούδι «Οι μάσκες είναι περιττές την ώρα που νοσήσαμε». Σύμφωνα με τους γιατρούς του, αν επιβαρυνθεί η υγεία του θα του χορηγηθεί χλωρίνη με άρωμα λεμόνι. 25 οδηγοί λεωφορείων ΚΤΕΛ της επαρχίας που εκτελούν δρομολόγια στην Αθήνα χάθηκαν με τα λεωφορεία τους επειδή δεν γνώριζαν τους δρόμους της πρωτεύουσας. Μαζί με αυτούς χάθηκαν και οι επιβάτριες των λεωφορείων. Όποιος γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με το χαμόγελο του οδηγού. Καιρός. Καιρός να ξεβρωμίσουμε τους δρόμους και τις γειτονιές από τους φασίστες και όσους τους ξεπλένουν. Είναι καιρός. Μάλλον έχει παρέλθει, όπως λέμε, ο καιρός. Ακούσαμε την τελευταία είδηση του Μπαλούρδου που λέει ότι μπερδεύτηκαν οι οδηγοί, γιατί όπως ξέρετε έχουν μπει 200 λεωφορεία στην Αθήνα τώρα. Το ξέραν ότι θα είναι το δεύτερο κύμα από το Σεπτέμβρη, Αύγουστο, αλλά τα βάλανε τώρα και είναι το Υπουργείο Μεταφορών, οι κινήσεις των αρίστων και του επιτελικού κράτους. Προχτές ακούσαμε ένα ρεπορτάζ, θα το ξαναακούσουμε γιατί πρέπει να κάνουμε εισαγωγή στο θέμα. Σκηνές απείρου κάλους εκτυλίχθηκαν από το πρωί στα 10 λεωφορεία των ΚΤΕΛ που επιστρατεύτηκαν από σήμερα προκειμένου να περιοριστούν τα φαινόμενα συνωστισμού. Οι οδηγοί ήρθαν στην Αθήνα από την Τρίπολη, το Πύργο, τα Γρεβενά και άλλες πόλεις. Δεν γνώριζαν τους δρόμους της πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν GPS για να εκτελέσουν το δρομολόγιο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ζητούσαν οδηγίες από τους επιβάτες. Ο επιβάτης βοηθά τον οδηγό του λεωφορείου να ολοκληρώσει το δρομολόγιο από τους Τρακομακεδόνες προς την Κηφισιά. Ο οδηγός συμβουλεύεται και το χάρτη του κινητού του τηλεφώνου. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής το GPS παραμένει ανοιχτό. Εσείς από πού έχετε έρθει? Εμείς ήρθαμε από Τρίπολη. Είστε τα ΚΤΕΛ Τρυπόλεως, ναι. ΚΤΕΛ Τρυπόλεως, ναι. Δεν ήταν αυτά, ήταν στο ρεπορτάζ που οι συνάδελφοι από τα κανάλια εντόπισαν. Υπάρχει όμως μια εξέλιξη του θέματος, εξέλιξη, δεν τη λες και ευχάριστη, και θα την ακούσουμε τώρα. Καλέσατε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Παρακαλώ, περιμένετε. Γραφείο Υπουργού, λέγεται, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μίλτος Τερερές λέγομαι, είμαι οδηγός λεωφορείου. Μισό λεπτό. Ναι. Μίλτος Τερερές. Ναι. Από το υπεραστικό ΚΤΕΛ Λιβαδιάς. Ναι. Έχουμε ένα πρόβλημα με το Α8 το λεωφορείο. Ναι. Από τη Νέα Ιωνία προς Πολυτεχνείο. Ναι. Ήρθα εκτάκτως εγώ από το υπεραστικό ΚΤΕΛ για να ντουμπλάρω το δρομολόγιο Πολυτεχνείο, ναι. Νέα Ιωνία λόγω COVID. Ναι. Να μην συνοστίζονται που είπατε. Ναι, ναι. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ έχω ένα πρόβλημα. Επειδή δεύτερη φορά έρχομαι Αθήνα και δεν ξέρω τους δρόμους. Ναι. Έβαλα το GPS για Νέα Ιωνία και χαθήκαμε κάτω από μια γέφυρα. Έκανα αναδρομολόγηση. Πού σας έβγαλε? Και ορίονται τώρα εδώ πέρα μέσα οι άνθρωποι. Μισό λεπτάκι. Ναι. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Κοιτάξτε, εγώ άρχισα να το καταλαβαίνω όταν περάσαμε τα διόδια. Νόμιζα ότι θέλει Αττική Οδό για Νέα Ιωνία. Α, ωραία. Και... δεν θέλει Αττική Οδό. Εντάξει, είναι λίγο μπέρδεμα. Για πείτε μου τώρα. Πού μπαίνει για Νέα Ιωνία από Πολυτεχνείο? Πέρασα στάση Λυσιατρίο, Καλλιφρονά και μετά. Και μετά, όταν είδα και τα δεύτερα διόδια, άρχισα να αντιψηλιάζομαι. Έβγαλε το GPS, μπερδεύτηκε. Εσείς τώρα πού βρίσκεστε, σε ποιο σημείο? Κοιτάξτε, όταν είδα κάτι, μια παραλία και κάτι τσιπουράδικα, το κατάλαβα. Παραλία! Έβγαλε στη Νέα Ιωνία Βόλου. Με το GPS. Ωραία. Πού βρίσκεστε, πείτε μου. Έχω τον κόσμο μέσα τώρα. Κάποιοι βήχουνε, δεν ξέρω, μην είναι κανένας άρρωστος. Ωραία, δεν φοράτε όλοι μάσκες? Φοράμε μάσκες, αλλά υπάρχει κόσμος μέσα. Το θέμα είναι ότι βιάζονται για τις δουλειές, λέει. Και τώρα εμείς μπερδευτήκαμε και έκανα την κάφα εγώ. Γιατί δεν ήμουν από Λιβαδιά εγώ. Το κατάλαβα. Δεν μου λέτε στο Βόλο έχετε φτάσει, με λίγα λόγια. Έβγαλε Νέα Ιωνία, πάτησα εγώ. Και με έβγαλε, υπάρχει Νέα Ιωνία στο Βόλο, το ξέρατε εσείς? Το ξέρω ότι υπάρχει Νέα Ιωνία στο Βόλο. Δηλαδή εσείς να μου πείτε τώρα ότι πήγατε στο Βόλο. Βγήκε Βόλο. Εγώ νόμιζα ότι η Αθήνα έχει μεγάλες αποστολές. Δεύτερη φορά σας λέω έρχομαι. Ήμουν ανειδίκευτο στο θέμα. Το Πολυτεχνείο που είναι τώρα, πώς θα το γνωρίσω εγώ? Γράφει απ' έξω αυτό ακόμα που είχε παλιά το έξω οι Αμερικάνοι, έγιναν την γράφητη, πώς θα το καταλάβω? Όχι, μισό λεπτάκι. Είχε έρθει ο Πομπέο, μήπως έγιναν τέτοια? Περιμένετε. Πώς θα καταλάβω Πολυτεχνείο? Ναι, μαζί μιλούσαμε. Όχι, ποιος κύριος είστε? Γεια σας, Μίλτος Θερερές λέγομαι. Είμαι ο οδηγός του υπεραστικού κτέλ Λιβαδιάς. Ναι. Που ήρθα για να ενισχύσω τα δρομολόγια. Μου δώσαν το Α8, Νέα Ιωνία Πολυτεχνείο. Ωραία. Έγινε κάποιο μπέρδεμα. Πέρασα από μια γέφυρα και μου έκανε το GPS αναδρομολόγηση. Εγώ δεν ξέρω τους δρόμους της Αθήνας. Ωραία, πάρτε εκεί που σας δώσαν το δρομολόγιο. Εδώ γιατί παίρνετε? Για να βγάλουμε μια άκρη. Εγώ χάθηκα και με έβγαλε Νέα Ιωνία Βόλου το GPS. Και ορίονται, έχω τον κόσμο πίσω ότι θα αργήσουν. Άλλοι βήχουν, άλλοι φτερνίζονται. Τηρούμε τις αποστάσεις όλοι εδώ μέσα. Όλοι. Ναι, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Φτάνουμε, κυρία μου, φτάνουμε τώρα. Μισό λεπτάκι, θα συνεννοηθώ με το Υπουργείο. Μιλάω. Ναι, μ' ακούτε. Ναι. Ποιος σας έδωσε το δρομολόγιο αυτό? Σας είπανε πάρτε το λεωφορείο από τη Λιβαδιά και ελάτε στην Αθήνα στο Α8. Μου είπανε για να, ναι, για να ενισχύσω λόγω COVID, να μην συνοστίζονται. Το καταλαβαίνω. Αυτός που σας πήρε τηλέφωνο για να κάνετε αυτό το δρομολόγιο, πάρτε τον τηλέφωνο εδώ που πήρατε. Εμένα μου το είπαν από την υπηρεσία των προϊστάμενων. Πού πήρα? Στο γραφείο υπουργού πήρατε. Ο υπουργός δεν έδωσε την εντολή, ο κ. Καραμαλής. Ο υπουργός έδωσε εντολή προσωπικά σε εσάς, δεν νομίζω. Όχι σε μένα προσωπικά, κυρία μου, αν είναι δυνατόν. Ωραία. Αλλά εγώ πού θα βγάλω άκρη, ένα υπουργό. Ξέρουμε και ένα Γιώργο Αυτιά. Ο ΑΣΑ. Στον ΟΑΣΑ να πάρω τηλέφωνο, εμείς είμαστε κτέλ. Ποιος σας πήρε εσάς? Εμένα από το κτέλ, ο προϊστάμενος, ο κύριος Λουκάς Μελιτζάνης. Με τον προϊστάμενο αυτόν θα μιλήσει, τον προϊστάμενο τον κτέλ. Μισό λεπτάκι, επειδή εσείς είστε στην Αθήνα, από ότι μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε έτσι πρόχειρα. Για να καταλάβω, για να βγεις Πολυτεχνείο από Νέα Ιωνία είναι πολύ μετά τη Ριτσόνα. Δεν είναι, είναι άσχετο αυτό που λέτε. Καταρχήν από την Εθνική πρέπει να μπείτε. Αν θέλει Εθνική Οδό, δεν είναι Πατησίων. Πού να βγω? Άμα πάρετε την Πατησίων, ναι. Σας βγάζει, είναι μια ευθεία το Ηράκλειο. Το δρομολόγιο που σας δώσανε ξεκινάει με αφετηρία το Πολυτεχνείο. Ναι. Είναι μια ευθεία Πατησίων. Εύκολο είναι? Πανεύκολο. Έχει φανάρια αυτό? Έχει φανάρια, βέβαια. Πολλά φανάρια για, ναι, να φτάσετε μέχρι το Μαρούσι. Οχ, ναι. Είναι μεγάλη απόσταση. Ναι. Αυτό το δρομολόγιο που σας δώσανε εξυπηρετεί Δήμο Αθηνών, Νέας Ιωνίας, Ηρακλείου, Πεύκης, Αμαρουσίου. Ωραία. Εγώ βγαίνω Εθνική Οδό τώρα προς τα πίσω. Είναι μετά τη Ριτσόνα. Πολύ αυτό, έτσι? Πολύ μετά τη Ριτσόνα. Α, έχω δρόμο. Βέβαια. Θα περάσω και το κέντρο καύσης νεκρών, αυτό που είναι εδώ, στη Ριτσόνα. Ναι, βεβαίως. Επειδή βήχουν κάποια κρούσματα, μην τους αμολύσω εδώ. Προς Αθήνα. Έχει ταμπέλες η Εθνική που λέει προς Αθήνα. Και μετά έχει ταμπέλα που λέει Πολυτεχνείο. Όχι, δεν υπάρχει ταμπέλα που να φτιάξετε από την Εθνική στο Πολυτεχνείο. Μάλιστα. Μιλήστε, σας παρακαλώ, με τον προϊστάμενό σας. Άρα να μην βγω. GPS, μισό λεπτό. Βάλτε στο GPS Ομόνια ή Πολυτεχνείο. Α, Ομόνια εκεί που είναι, εκεί φοβάμαι έχει να κάνει ο Μπακογιάννης ένα περίπατο. Μήπως δεν χωράμε. Δεν θα βγείτε εκεί, δεν θα βγείτε εκεί. Μιλήστε με τον προϊστάμενό σας, σας παρακαλώ. Η Ομόνια που κάνει το γύρω-γύρω τώρα το συντριβάνει, κάνει πάλι γύρω-γύρω. Μιλήστε με τον προϊστάμενό σας. Για να το δω. Εντάξει. Πολύ. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, έτσι. Μιλάει από τη Νέα Ιωνία Βόλου και η άλλη του δίνει οδηγίες πώς να έρθει στην Αθήνα μέσω Εθνικής και να βάλει στο GPS Ομόνια. Αυτοί κυβερνάνε. Αυτοί κυβερνάνε, είναι οι παρατρεχάμενοι, είναι οι γραμματείς. Σε πολλές περιπτώσεις αυτοί πραγματικά κυβερνάνε, γιατί οι υπουργοί είναι από πάνω και την πολλή δουλειά τη βγάζουν όλοι αυτοί με την αντίληψη, τη διορατικότητα και τη διάνοια που έχουν. Πήραμε ένα μικρό παράδειγμα. Διαφημίσεις. Είπαμε για τους δεξιούς, είπαμε για τους κεντρώους, έχουμε πει για τα πάντα. Ας ακούσουμε τώρα μεστό πολιτικό λόγο βάθους από ευρωβουλευτή της αριστεράς, τον Γιώργουλη. Τώρα που ήσουν στην καραντίνα έτσι εκεί πάνω στο σπίτι σου, ας πούμε, σε ρωτούσανε τι θα γίνει, βρε Αλέξη, πότε θα νοικοκυρευτείς, πότε θα μαζευτείς, πότε θα κάνεις κανένα παιδάκι, είχες τέτοιες ερωτήσεις? Νομίζω ότι το έχουν πάρει απόφαση. Παλιά με ρωτούσαν, τώρα δεν με ρωτάνε. Τι απόφαση έχουν πάρει? Ότι εντάξει, θα το κάνω όποτε μ' αρέσει, αν μ' αρέσει και αν θα το κάνω. Αλλά πρόσφατα μία φίλη μου έκανε τα άστρα και μου λέει 100% βάζω σφραγίδα. Τι? 22. 2022, ναι, θα γίνεις πατέρας. Α. Πολύ σημαντικό, κάθε αριστερός που σέβεται τον εαυτό του όταν έχει εκλεγεί και από ψηφοφόρους της αριστεράς πάντα, συμβουλεύεται τα άστρα για να ξέρει τι ακριβώς θα κάνει. Και τώρα ένα άλλο παράδειγμα της, και θα επιβεβαιωθεί η φράση, η Ελλάδα πληγώνει τα παιδιά της. Η πληγωμένη που ακολουθεί είναι η Βάνα Μπάρμπα.